pynt, det er så dejlende i den fyst for sne. Af himmels ævre bræser vin, der sol så klar i vandse spejle, og lyser værums rør, hvor så er jorden mere. Ja, det er kønt, ja, det er dejle. Det er så kønt, det er så dejlende i den fyst for sne. Af bøgsen blei ord bræser vi, og under snask og blommer frejle. Står alle blei og grejs, og herre godt tilfreds. Ja, det er kønt, ja, det er dejle. Det er så kønt, det er så dejlende i den fyst for sne. De småsen fogle er kommet i, og flager i er loft så kleine. De synger med en lyst, der smitter i vort bryst. Ja, det er kønt, ja, det er dejle. Det er så kønt, det er så dejlende i den fyst for sne. Den pigen frem for Ulkali, hun sidder ved vi spejler, og sin øjens glans, der rummer hold og sans. Ja, det er kønt, ja, det er dejle. Modersmål din sang har dog den kønnes klang. Ja, det er kønt, ja, det er dejligt.